Tu program Trzeci Polskiego Radia, środa, 8 października, jest północ. Tomasz Ławnicki, zapraszam na serwis Trójki. Prawdopodobnie dopiero o świcie ratownicy będą mogli wznowić poszukiwania uwięzionego górnika w kopalni Mysłowice Wesoła. Duże zainteresowanie wyborami samorządowymi. O północy minął termin zgłaszania kandydatów na radnych. 5 miesięcy zajęły tym razem negocjacje belgijskim politykom. Jest porozumienie w sprawie nowego rządu. Najpewniej za 6 godzin uda się wznowić poszukiwania górnika, który od ponad doby jest uwięziony pod ziemią w kopalni Mysłowice Wesoła. Wieczorem ratownicy musieli przerwać tę akcję, bo stężenie metanu było zbyt wysokie. Tam są bardzo trudne warunki, wyjaśnia prezes Wyższego Urzędu Górniczego Mirosław Koziura. Zbiorowisko jest około 12% tlenu, w związku z powyższym ta atmosfera nie nadaje się do dychania. Zeznań jednego świadka wynika, że poszkodowany znajduje się około 200 do 300 metrów od wylotu zużytego powietrza. A to daje szansę na przeżycie 42-letniego mężczyzny. W wyniku wybuchu metanu rannych zostało 28 górników, 18 trafiło do Centrum Leczenia Oparzeń w Siemianowicach Śląskich. Stan 8 z nich lekarze oceniają jako krytyczny. Komisje wyborcze w całym kraju właśnie zostały zamknięte. O północy minął termin zgłaszania list kandydatów na radnych w wyborach samorządowych. W poszczególnych województwach zarejestrowano setki, a nawet i ponad 1000 komitetów, przyznaje dyrektor Krzysztof Lorenc z Krajowego Biura Wyborczego. To zainteresowanie wyborami samorządowymi było widoczne już od wielu miesięcy, jeszcze długo przed ich zarządzeniem, sądząc z liczby kierowanych do organów wyborczych pytań, zarówno korespondencji napływającej, jak liczby telefonów z pytaniami o zasady przeprowadzania tych wyborów, o zasady kandydowania, zasady głosowania. 16 listopada wybierzemy blisko 47 tysięcy radnych gmin, powiatów i sejmików wojewódzkich oraz prawie 2,5 tysiąca wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. Tak jak obiecał politykom PSL, minister sprawiedliwości Cezary Grabarczyk wieczorem podpisał rozporządzenia, które przywrócą część małych sądów rejonowych zlikwidowanych na początku zeszłego roku wskutek tzw. reformy Gowina. W sumie 79 sądów zostało wówczas przekształconych w oddziały zamiejscowe. Teraz od nowego roku odtworzonych zostanie około 40 sądów rejonowych, pozostałe rok później. Z syryjskiego Kobani w popłochu uciekają Kurdowie, obawiając się rzezi ze strony islamistów. W ofensywie na to miasto zginęło już co najmniej 400 osób. Kobani jest w znacznej mierze opanowane przez fanatyków Państwa Islamskiego. Zamieszkałe głównie przez Kurdów miasto Kobani leży tuż przy granicy Syrii z Turcją. Obecni po tureckiej stronie dziennikarze relacjonują, że przez cały czas z miasta dochodzą odgłosy walki i bombardowań. Okolice Kobani są z kolei ostrzeliwane przez amerykańskie lotnictwo. Świadkowie mówią o co najmniej 8 takich nalotach. Syryjskie Obserwatorium Praw Człowieka w Londynie twierdzi, że w dotychczasowych walkach o miasto zginęło co najmniej 400 osób, a 160 tysięcy Kurdów uciekło już z Kobani na turecką stronę granicy. Chcielibyśmy wrócić do Kobani. Tam są nasze domy, nasi sąsiedzi, cała nasza nadzieja. Zakochałem się tam, ożeniłem, tam urodziło się moje dziecko. Nie chciałem uciekać z domu. Mówi jeden z kurdyjskich uciekinierów, Ziyad. Prezydent Turcji Recep Erdogan, który odwiedził syryjskich uchodźców w jednym z obozów, twierdzi, że amerykańskie naloty nie wystarczą, by powstrzymać fanatyków i bez operacji lądowej Kobani wkrótce upadnie. Pomocy na lądzie domagają się także sami Kurdowie. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. To dowód na chaos w szeregach ukraińskiej armii. Prokuratura wojskowa w Kijowie informuje, nawet 3000 Ukraińców może być oskarżonych o dezercję. Prokuratura wojskowa wszczęła 222 postępowania karne związane z dezercją. Razem obejmuje to ponad 3000 żołnierzy. Anatolij Matios, kierujący tą prokuraturą, tłumaczy, że tak duża liczba podejrzanych wynika z kodeksu karnego. Główny problem polega na tym, gdy jest masa uzbrojonych ludzi, to nie ma wyraźnych rozkazów. Następują dezorientacje i dezorganizacja, a następstwem jest to, co w kodeksie nazywamy dezercją. Tymczasem prezydent Petro Poroszenko zaapelował do OBWE o zwiększenie liczby obserwatorów na wschodzie do 1500. Piotr Pogorzelski, Polskie Radio. Trwało to długo, ale nie rekordowo długo. Po prawie 5-miesięcznych negocjacjach 4 belgijskie partie polityczne zawarły porozumienie w sprawie utworzenia nowego rządu. Premierem będzie szef frankofońskich liberałów Charles Michel. Rozmowy w sprawie utworzenia rządu trwały od wyborów 25 maja. Ostatnim kluczowym punktem negocjacji były plany budżetowe nowego gabinetu, które ostatecznie udało się uzgodnić we wtorek wieczorem. Zawarliśmy porozumienie w sprawie utworzenia rządu oraz w sprawie ram budżetowych, które pozwolą Belgii zrównoważyć budżet w 2018 roku. Powiedział dziennikarzom przyszły premier Charles Michel, który zastąpi na tym stanowisku socjalistę Elio Di Rupo. Oprócz frankofońskiego ruchu reformatorskiego, któremu przewodniczył prowadzi Michel, do koalicji weszły także trzy partie flamandzkie. Nacjonaliści z Nowego Sojuszu Flamandzkiego, chrześcijańscy demokraci oraz liberałowie. Choć negocjacje nie były łatwe, tym razem zakończyły się dużo szybciej niż jeszcze 4 lata temu, gdy Belgowie musieli czekać na nowy rząd ponad 540 dni. Magdalena Skajewska, Polskie Radio, Bruksela. To był Serwis Trójki. Noc znacznie cieplejsza od poprzednich, od 7 stopni na wschodzie do 13 na zachodzie. W dzień najcieplej we Wrocławiu i Katowicach 20 stopni, Łódź i Kraków 19, Szczecin, Poznań i Lublin 18, Warszawa i Bydgoszcz 17, Gdańsk i Białystok po 16 stopni. Chmur przybędzie, na północy może padać. Trójka. Program trzeci. Thank you. Kto wie, co zakręt bliski kryje? Drzwi tajemnicy, dziwną ścieżkę? Tyle miom razy w życiu mijał. Aż przyjdzie chwila, gdy nareszcie otworzy mi się droga nowa. Tam, dokąd księżyc nam się chowa i zaprowadzi mnie najdalej. Tam, skąd nad ziemią słońce wstaje. Grzegorz Połatyński i Marek Starzyk. Zapraszamy Państwa na 99. wydanie audycji Trzecia Strona Księżyca. Dobry wieczór. saving hand. Na początek lotu statku TSK w programie trzecim grupa End One, grupa, która w tym roku dała niesamowity koncert na zamku w Bolkowie. A propos koncertów, będziemy Państwa zachęcać do kolejnych wydarzeń koncertowych, które przed nami, które na pewno będą równie ekscytujące, albowiem już za kilka dni w Warszawie i w Krakowie grupa Juno Reactor się pojawi, a kilkanaście dni później w Gdańsku i Krakowie Frontline Assembly. Na te koncerty będziemy dzisiaj Państwa zapraszać i będziemy je polecać. Oprócz zachęty do zobaczenia koncertów, będziemy chcieli również podzielić się z Państwem wrażeniami z koncertów, które mieliśmy przyjemność zobaczyć ostatnio. W pierwszej części audycji, jak zwykle, dużo muzycznych nowości. Otworzymy również dzisiaj Księgę Krain i skoncentrujemy się na Arabii. Pod koniec audycji nawiążemy połączenie z rezydentem najgłębszego księżycowego krateru, DJ-em Luną. Zanim to wszystko nastąpi, przypomnijmy sobie pieśń księżycową września. Sea Surfer w nagraniu The Big Panther's War. Mother said love comes slowly. Dance for a minute and stay for a while. Remember me. Remember the four possible signs. He promised me that he's my husband. He turns water into wine, but I sense who's taken lately, 'cause someone drained me the whole time. She's waiting by the wall for the taste and the we'll Sea Surfer i The Big Panther's War. A pieśń księżycowa na tę noc to grupa Vanish w kompozycji Succession. programie trzecim słuchają Państwo trzeciej strony Księżyca, audycji, która pojawia się zawsze, kiedy Księżyc jest w pełni. Będziemy razem do godziny czwartej. Zapraszamy Państwa do kontaktu z nami pod adresem pełnia@polskieradio.pl. Zachęcamy również do odwiedzenia stron internetowych. Pierwsza to oficjalna strona sympatyków tejże audycji, którą znajdą Państwo pod adresem www.tsk3info. Zachęcamy Państwa również do zapisywania się na listę obecności na statku TSK, do zgłaszania swojej obecności za pośrednictwem Facebooka. Wiele osób już się zgłosiło, m.in. Wisła, Kraków, Łódź, Poznań, Myślenice cały czas są na posterunku. Pan Wojciech pyta, jak w innych miastach, bo nad Świebodzinem niebo zachmurzone i księżyca nie widać. A pani Bogna cieszy się, że nad Holandią piękny księżyc. Miejmy nadzieję, że będą Państwo mogli się rozkoszować widokiem księżyca w pełni podczas dzisiejszego lotu statku TSK. A my powracamy do grupy Vanish. To kwartet z San Francisco, powołany do istnienia przez Kevina Tejkona, muzyka związanego wcześniej z Wax Idols czy The Soft Moon. Dołączyli do Kevina Amy Rosenow na basie, Adam Beck na gitarze oraz klawiszach i Nick Ott na bębnach. Pan Valier, który produkuje na co dzień muzykę The Soft Moon, również odpowiedzialny jest za produkcję albumu Memory Work grupy Vanish. Jeszcze jedna propozycja na ten wieczór, kompozycja Observatory Time. Thank you. Pozostajemy w Stanach Zjednoczonych. Pora na debiut w trzeciej stronie Księżyca, Mercury's Anthem. Whispers in the dark. Mercury's Antennae, A Waking Ghost Inside. Tak nazywa się debiutancki krążek tego zespołu, duetu pochodzącego z San Francisco. Choć jest to debiut, tworzą go muzycy doskonale znani: Eric Shade z grupy Translucia oraz Drew Allen, która najbardziej sympatyką trzeciej strony księżyca może być znana z grupy This Ascension, nieistniejącej już niestety. Poznali się w roku 2010 Eric i Drew i postanowili tworzyć razem muzykę. Efektem tego jest wydany w kwietniu tego roku album A Waking Ghost Inside. Bardzo ciekawy materiał, 77 minut melancholijnej, onirycznej muzyki nawiązującej do dokonań Cocteau Twins z 4AD czy też grupy Curve. Jeszcze jedno nagranie wybraliśmy dla Państwa z tego debiutanckiego krążka na dzisiejszą noc. Kompozycja Agalia. Mieliśmy płytę w odtwarzaczu, ale jeden z głosów pozostał ten sam. To Drew Allen. Dołączyła do niej Summer Bowman. Obie tworzą duet Mirabilis. Summer Bowman znana z grupy The Machine in the Garden. Drew Allen przed momentem śpiewała z Mercury's Antennae. Wcześniej znana z grupy This Ascension. Duet Mirabilis zadebiutował w roku 2004 płytą Plejady, później w 2008 album Saproza i rok 2014, dokładnie 30 września, ukazał się album Here and the Hereafter. Wysłuchajmy kompozycji tytułowej. Kolejny doskonale znany kobiecy głos to oczywiście Monica Richards, znana z grupy Faith and the Muse. Dołączyła do Drew i Summer. Panie twierdzą, że chociaż to one stanowią rdzeń duetu Mirabilis, to jest to platforma do tworzenia muzyki przez wielu wykonawców i zapraszają również innych artystów do współpracy, między innymi właśnie Monique Richards czy też Reginę Morris z grupy The Changelings. Mirabilis po łacinie oznacza coś cudownego, coś niezwykłego. Faktycznie ten nowy, trzeci album projektu Mirabilis jest najlepszą ich propozycją jak do tej pory. Najbardziej zróżnicowana stylistycznie płyta. Odnaleźć można wpływy muzyki bułgarskiej, indyjskiej, japońskiej. 16 kompozycji. Niektóre również nawiązują do średniowiecznych madrygałów. One akurat trochę mniej przypadły mi do gustu. Jeszcze jedna propozycja z albumu Here and the Hereafter, duetu Mirabilis na dzisiejszą noc. Zatytułowana jest Sanctuary of Mind.